گوشه بارانه بارانه بارانه گوشه گوشه بارانه بارانه بارانه من دو گوشه بارانه بارانه چاوا کلی چاوا براکی منو زاوا دنیای بتالو